کتابیں درمیان درمیان نہیں کار دیکھو نا میرے لائن دیکھو سامنے کیا رکھتا ہے نہیں سہنے کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الاسلام ایک نے دعاتی و تصدیل سبنہ کی اللہ من بارات لگو میں دین سنے اور سنے سنے اور فاقت سنہ آل دعاقی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم بابا لگن علماء صحابت علماء تابعی و مجموع من سلسل سلسل سلسل سالکین و ینکر یرانی قدر بارک و مدرس و نتائق رائے قدر استنبت و آدم و من قبل من الفاضل متاخرین و مات محقیقین و یوری و وجود القرآت مشہور بالمعزیت من علمت سمانت مشہورین و شواز مرریت عن القراء المعتبرین الا ان قصور بلاعاتی مصدقین عن الاسلام و یمنعون عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح حضبان سفارت ما سمم في جهدنا رشروع فيما رسه و انتیاه مما قصد و ناویا عن سمی یوباد عن تمنی مبیس جلوار تنزیل و سرار تانیه فعلى الآن أسرع في حسن توفيق يكون وهو الموفق لكل خير والموت لكل سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد صلاة کے بعد وجہ تاریخ کتاب جائے تو وہ بیان فرمائے تمام علم سے عظیم تر قدر منزلت کے لحاظ سے کیا ہے علم تفسیر، کیونکہ وہ علوم میں بے نیاز ہے تو ان کا رئیس اور راز ہے، تو علوم میں بے نیاز ہے تو ان میں علم کلام آ گیا، تفسیر آ گئی، اسی لیے فقہ یہ ہو گیا، اور شروعات جو ہے تو ان میں فقہ اور علم اخلاق یہ آ گیا، ان سب کی بنیاد جو ہے تو وہ علم تفسیر ہے. علم کلام کے مسائل بھی تب قابل اعتداد اور قابل اعتبار ہوں گے جب قرآن پاک سے کتائی تصدیق ہوگی، تو لازم کے آس پاس کی لہٰذا یہ سب کا خلاصہ رئیس ہو گیا. اور مبنا قواعد شرعی اساس ہوا، قواعد شرع کیا ہے؟ کتاب سنت اجماع قیاس، پھر ان کا اصل جو ہے وہ بھی یہی علم تفسیر جو ہے یہ ہو گیا. علم کا شرف اور فضیلت جو ہے تو اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس کا معلوم جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہو. معلومات یہاں کیا ہے؟ عقائد اسلامیہ اور جو فرائض واجبات ہیں یا واجبات ہیں، تو یہ معلومات ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی اس بار فتح سے حاصل ہوتی ہے، تو یہ معلوم اعلیٰ اور عمدہ ہو گیا، اس لحاظ سے یہ افضل بن گیا. موضوع کے لحاظ سے علم کا شرف ہوتا ہے، تو موضوع اس کا کیا ہو گیا؟ باری تعالیٰ کا کلام، لحاظ سے کوئی باری تعالیٰ کی مراد پر دلالت کر رہا ہے، یا غرض و غائب ہے اس کے لحاظ سے فضیلت ہوتی ہے. تو غرض و غائب کیا ہے؟ عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح کے بعد سعادت دارائم حاصل کرنا، یہ غائب اعلیٰ ہے، تو اس لحاظ سے یہ علم جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. صنعت عربی ہے تو اس میں صرف ناز علم استطاعت وغیرہ اعراب بنا کا علم یہ آ گیا. اسی طرح معنی بیان بدی وغیرہ وہ اس میں آ گئے، اور انشاء ہو گیا یا چلانا کرنا وغیرہ، تو یہ اس کے انہوں نے ادبیا کے انواع ہو گئے. ان سب کا بہرحال اصل کیا تھا؟ علم تفسیر. اس لیے اس فن کا انتخاب کیا اس نے کتاب لکھنے کے لیے. اب اور جو کتابیں تفسیر کی موجود تھیں، تمہاری تفسیر کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تم نے کیوں یہ تفسیر لکھی؟ تو اس کے بارے میں بتلایا کہ حضرت صالحین کی طرف سے اگرچہ بتیرے محنت اس بارے میں کی جا چکی ہے، لیکن میں نے ان کا بھی مطالعہ کیا اور اپنی طرف سے بھی بتیرے نصاب سے ان کا استعمال اور استخراج کیا. پھر باری تعالیٰ سے استخارہ کیا کہ میں یہ لکھوں نہ لکھوں، تو باری تعالیٰ کی طرف سے اشارہ یہ ہوا کہ تجھے لکھنی چاہیے، تو کرنا نہیں ہے کتاب جو ہے لکھتی. والا تعالیٰ محبت سنت کی بسا اوقات میں یہ دل میں بات کرتا تھا، دل کے ساتھ سلام اشرا کرتا تھا. بعد یہ زیادہ ہوتا ہے تعالیٰ کو اپنے عمل سے روک دے گا نا، تعالیٰ پہلوا دیا فائل کو چاہتا ہے، باقاعدہ کے بعد پھر یہ فائل کو اپنی چاہے گا، پھر ظرف والا مانا جائے تو اس میں پیدا ہو جائے گا. بتیرے اوقات میں اور زمانہ میں میں اپنے نفس سے یہ بات چیت کرتا تھا، تو ایسی تفصیل ہونی چاہیے جو منقولات پر بھی مشتمل ہو. صحابہ کرام تابعین جو اس فن میں مہارت رکھنے والے تھے، ان کے چاند پر مردار کو آگ جائے وہ بھی اس میں آ جائے, اور جو اس پہ استعمال میری عقل کرے یا باقی اخاذت کی طرف سے ان پر بھی مستند ہو, ایسی جامع تصویر ہونی چاہیے. گیا اشارہ ہو گیا نا کہ پہلے ہم اتنی جامعیت نہیں تھی, جیسے کہ نقل فرق کے ساتھ لیا گیا ہے اصلی استعمال جو ہے اس میں نقل وغیرہ کا بیان تو وہ کم ہے, اس لیے مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی. ہمارے صحابہ ان میں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ عباس, مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن حارثہ, حضرت علی بن صاحب رضی اللہ عنہ, زیادہ تر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علماء کے اقوال جائے تو وہ, اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم حاصل کیا تو مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن آج پھر اپنے خلافت کے جو ضروریات تھے ان کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ نہیں جاری رکھ سکتے تھے, جو لوگوں کو بھی ترغیب آپ یہی دیتے تھے کہ اپنے پاس رضی اللہ عنہ سے استفادہ کیا تھا. زیادہ تر انہیں سے تفصیلات جو ہے نقلی طور پر تو وہ منقول ہے. اسی طرح تعلیم حضرات ان میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ, حضرت مجاہد اس طرح کے حضرات آ گئے, سب تعلیم میں ابن جریر ابن کثیر وغیرہ کے لیے حضرات آ گئے. طائف اور آئے کہتے ہیں استنبط کو آنا, استنبار کنویں سے پہلی مرتبہ جو پانی نکالنا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں پھر اس میں بڑی مشقت ہے, گڑھے کھودو, گہرائی تک جاؤ, اور مشقت میں کھودتے تب جا کے وہ حاصل ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی بڑے غور کھوج سے جو ہے کام لینا پڑتا ہے, تب وہ نکالتے ہیں سامنے آتے ہیں, اس لیے انہیں استنبار سے تعبیر کیا. اس پیارا کنسیلیا والی صورت ہو گئی نا, نکلو آ کر چیز دیکھے اور فکر کے ساتھ وہ تاج حاصل کرنا اسی طرح ہو گیا, اس طرح سے محنت مشقت کے ذریعے گڑھے کھودے اور پانی تک رسائی گیا تو وہ حاصل کی. تو پانی حیات جسمانی کا موجود ہوتا ہے تو یہ حیات روحانی کا موجود ہوتا ہے, اس لحاظ سے پانی میں اور انداز حاصل آنے ملازمت پائی گئی. افاضل المتاخرین و اواصل المحققین, اواصل یہ امثل کی اولی افضل کے معنی میں ہے, ولہ المثل الاعلی, اللہ کے لیے اعلیٰ شان ہے, اعلیٰ مقام ہے. یہ اواصل امثل کی جمع ہو گئی, افضل کے معنی میں ہو گیا. حقیق دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا اور تحقیق پر دلیل کے مقدمات کے خراج دلائل قائم کرنا, تو وہ تحقیق ہو گئی. جو قراءات المشہورہ عاربت میرا تو میرا فاسد ہو گیا, خرابی ہو گئی اس میں, پھر حملہ سلب کا ہو گیا, مطلب کیا فساد دور ہو گیا. اسی طرح قراءات جو ہے تو ان میں اعتبار پر اجتباع ہو, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. ان نوا رقص اللہ او میں نے باد علما یا رقص اللہ ہاں میں نے باد علما او کیا پڑھنا ہے, تو یہ وضاحت ہونی چاہیے, ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے, ایمان کی بجائے کفر میں بندہ مبتلا ہو جائے گا. کہ اللہ اپنے بندوں سے بندوں میں تھوڑا وہاں سے بچتا ہے, باری تعالیٰ کے حج میں کون خوشیت کے آگے ثابت کرنے والے آ جائے گی. قرآن کے جو امام مشہور ہیں آج تو وہ حضرت ناصر ابن کثیر, ناصر مدنی ہو گئے, ابن کثیر مکی ہو گئے, ابو عمر کثیر ہو گئے, ابن عامر شامی ہو گئے, اور آج سے حملہ کی سائی یقین خوشی ہے. آج کل ان کے ساتھ ابھی محمد یاسر اپنے ساتھ حضر ہو گیا, یہ ہو گیا ان کے بعد چلا گیا تو وہ شاز چراتے ہو گئے, ان کی چراتے ہو گیا تو وہ تواتر کے ساتھ کھا لیتے ہیں. تالا با اور جس دسا اوقات میں یہ ان میں سوچتا تھا کھلا کرتا تھا, تو پھر زیادہ عرصہ سوچ میں پڑھنے کا کیا مطلب تھا, خیال آیا تو شروع کر دینا چاہیے تھا, تو یہ عرصہ سوچ پہ لگا دینے کا کیا مطلب ہے. رام کا اضالہ کرتے ہیں کہ میری ایک تو صلاحیت ان افاضل جو ڈاکٹرین تھے ان کی نسل نہیں تھی, اور جو افضل الموسرین تھے ان جیسی صلاحیت میرے اندر نہیں تھی. ایک تو یہ میرا علم میں ان سے ناقص ہونا مجھے مارے تھا, اچھا آسان آ گئی تو پھر نہیں لکھنی چاہیے تھی, پھر لکھ کیوں دی ہے تھا اس سے ہارے کے بعد ایسی صورت حال ظاہر ہوئی جس سے میرا عزم پختہ ہو گیا, مجھے تصویر جو ہے وہ لکھنی چاہیے. اس طرح پر میں نے مجھے کتاب جو ہے وہ لکھ دی, پھر بڑی اہمیت اس سوال سے میں کتنے حضرات آگے انہوں نے اس کے اراشی لکھے شرح لکھی ہے, یہ ایک متن بن گیا دوسری تفاصیر کے لیے. والا کالا بھاؤ اور جس کے ساتھ اتار جاتے رکھتے بات چیت کرتا تھا. اعتبار کا مطلب احاطہ کرنے والی ہو گئی نا, حاوی مرید یا کبھی مرید اور مشتمل ہو. الاسف بت ماں بالا رانی اگر پے ساتھ ہو کر تینوں طرح پڑھنا جائے گا, سفوا سفوا سفوا پے نہ ہو کر سفر فتح سواد جو ہے وہ متعین ہو جائے گا. خالص ان کا جو پہنچے مجھے علماء صحابہ سے, تو علماء صحابہ میں حضرت صدیق فاروق عثمان رضی اللہ عنہ داخل نہیں, کیونکہ ان کے دور میں یہ تفسیر کی کتابیں تو لکھنے کا رواج نہیں تھا. بعد میں پھر حضرات جو آئے حضرت علی پاک ہیں ان سے بھی زیادہ روایت ہے, تفسیر اتنی منقول نہیں ہے جتنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یا حضرت علی سے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یا اس طرح سے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان سے پر بھی المنقول ہے. تو وہ حضرات پھر فارغ ہو گئے اور اکابر جائے وہ چلے گئے, تو کبر علی موتل کو براہ والا مسئلہ ہو جاتا ہے نا, بڑے پوچھ کر جائے تو پھر چھوٹے بھی بڑے بن جاتے ہیں, اپنے وقت کے امام ہوتے ہیں, اس لیے پھر ان کی طرف لوگوں کا رجوع جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. پہلے تو سارے استاد بھائی کی سطح پر تھے نا, اس لیے نا سلطان والی جب آئی تو انہیں جب تک باقی اکابر موجود تھے تو پھر جس کو موقع ملتا تو ان سے پوچھ لیتا, جب تھوڑے رہ گئے تو پھر انہیں کی طرف رجوع سب کا ہو گیا. تو اس لیے سنگے حضرات کی تو لمبی عمر والے تھے ان کی طرف رجوع زیادہ ہو گیا. چل سارے تعلیم تھے اور ان کے نچلے درجے کے جو سارے تعلیم تھے کل جب کبھی مشتمل ہو وہ کتاب اوپر نکٹ بارے آ کے لاتا تھا, ہم کو کیا ہوتا ہے زمین پر پھر چلا چمکا لے لیا تو اس کے ساتھ زمین پھنسنے لگ گیا. تو پھر سوچ کے وہ مقارن امر ہوتا ہے نا, تو پھر یہ مجاورت والی صورت ہو گئی نا کہ اس زمین کے پھنسنے کے دوران جو نقطہ ذہن میں آ رہا ہے پھر اس کو بھی نقطے سے تعبیر کر دیا ہے, کیونکہ زمین کے پھنسنے کے دوران وہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک مجاور کو دوسرے مجاور کا نام دیا تو وہ دے دیا, تو وہ مسئلہ جو ذہن میں آیا تو اس کو بھی نقطے کا نام دیا تو وہ دے دیا. یہ کہتے ہیں بارہ عمدہ نقطے جو ہیں غلط آیا تھا رائے کا لطیف, جس چیز کا آسانی سے ادراک جائے تو نہ ہو سکے گہرائی میں کر کے کرنا پڑے, رائے کا بھلے لگنے والے جس طرح رس سرب ہو شاداب ہو تو بھلا لگتا ہے, خشک ہو جائے پتے جڑے ہوئے ہوں تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے, اس طرح رائے کا یعنی بھلے لگنے والے. اس نمبر تو آ کر اور مجھ سے پہلے فاضل متأخرین میں اور متأخرین میں ایسی کتاب ہونی چاہیے, پھر ساتھ ہی ساتھ قراءتیں جائیں تو ان کا بیان بھی ہونا چاہیے. یور ہے قراءات اظہار کرے اور فساد جاہل جاہل کرے قراءات کے فروغ سے جو مشہور ہے منصور ہے طرف علمہ سے سوالیہ ہے معروف ہے, اور جو اظہار کرے ان کے رخ سے جو قراءت شاذہ میں ہے جو مروی ہے ان کے رواج سے جو معتبر ہے. اللہ کیا تھا خیالات پہ کتاب شروع کر دی ہوگی, دیر نہ لگائی ہوگی اعلان سے جانے اصول میں بھی پونجی کا پونجی مراد یہاں اللہ نہیں ہے نہ پیسے گرم دینار ہے, علمی پونجی جو ہے اس کا کمتر ہونا یہ میرے لیے رکاوٹ بنا رہا. چل میری پونجی کا آخر ہونا کمتر ہونا روکتا تھا مجھے اس اطلاق سے اور منع کرتا تھا مجھے اس مقام میں کھڑے ہونے سے, انتصاب کھڑا ہونا نسل کھڑا کرنا جائز ہو گیا اور انتصاب کرنا کھڑا ہونا ہو گیا اس مقام میں کھڑا ہونے سے. پھر نہیں وجود میں آنی چاہیے تھی تصویر آنے کے بعد ہو گئی کیوں آئی کہا کا کام آنی ظاہر ہوا میرے لیے بعد اشتہارا کے بات کرنا میں کوئی آدمی جس کی وجہ سے پختہ ہو گیا اگر میرا سما ماں بات طویل ہے جس چیز نے پختہ کیا میرے عزم کو بتا دی والا مانا پھر بھی ٹھیک ہے, لازمی سے پختہ ہو گیا عزم میرا تو یہ مانا بھی ٹھیک ہے. اس میں ارادہ کیا تھا لانے کے جس کا میں نے کچھ کیا تھا نہ حالت میں نیت کرنے والا تھا کہ ان اکمے میں ہوں تو سمے یا ابارا اکمے میں ہوں, اس کی تقریب کے بعد اسے نام دوں بچہ انوار تنظیم اثرال تعویل کا صحاف آ جا رہے الان اشنا ہوں میں ابھی شروع ہوتا ہوں اور ساتھ اللہ کے اس میں توفیق سے کہتا ہوں میں. توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب الخیر، مطلوب خیر کے لیے اسباب کا مہیا کرنا، موجود کرنا، یہ توفیق ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی اس میں توفیق کے ساتھ میں رہتا ہوں. وہ الموفق للمطلوب الخیر، اللہ کی توفیق سے کیوں کہا ہے؟ اول وقت سے تو وہی توفیق ہر خیر کی دینے والا ہے، اور کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی میں نے اس میں توفیق کی طرف کو رکھ دیا، اسی کی بدولت لے جا رہا ہوں. الموتی لکل سول، ہر مسول کا عطا کرنے والا ہے. ہر اونچی کا سولہ کا یا موسا یہ مسئلہ مفول کے معنی میں ہو گئی نا. تیرا جو مسئول ہے، مانگا ہوا امر ہے، تو میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے. یہ دونوں تعلیم کے مقام میں ہو گئے. لیکن میں شروع کرتا ہوں باری تعالیٰ کے اس نے توفیق سے، کیونکہ وہی ہر خیر کی توفیق بھی دینے والا ہے اور ہر مسئول کا عطا کرنے والا بھی ہے، اسی سے میرا یہ مسئول بھی تھا، تو اسی نے پھر توفیق رکھ دیا. ہم نے چولہے کے ساتھ اصل کتاب یہ عنوان ہو گیا اس کا، ساتھ اصل کتاب جو ہے آگے اس کے مزید نام میں ہے تو وہ بیان فرما رہے ہیں. ام القرآن سے کہا جاتا ہے، فاتح الکتاب بھی کہا جاتا ہے. تو وجہ اس میں آ گیا اس کی کیا ہے؟ تو لن ہا مختا ہو اور مبدا ہو، یہ جائے آغاز ہے اور ابتدا کی جگہ ہے. جسے ماں سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے، وجہ قرآن پاک کی اس سے ابتدا ہو رہی ہے. یہ جگہ پہلی اس سے پھر آگے ابتدا ہو رہی ہے، اس پھر آگے اس کو کمبل قرآن گیا تو وہ کہا جاتا ہے، فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں سے افتتاح گیا تو وہ ہو رہا ہے جس طرح سے بچے کا ماں سے آواز اور افتتاح ہوتا ہے. اس صورت میں فاتحہ کی کتاب ہے. صورت کسے کہتے ہیں؟ فائفہ من الکلام المجید ترجمہ تم حصہ قرآن پاک کا ہو جو مستقل نام کے ساتھ موصول ہے، جس طرح سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت الانعام، نساء وغیرہ، یہ مختلف نام ان کے ہیں. آیت الکرسی، اسی طرح منزل عشر، یہ بھی تو نام پائے جاتے ہیں. اس لیے سے سورت میں کم از کم تین آیتیں جو ہیں ان کا اعتبار کیا گیا ہے. آیت حسن من کلام المجید مترجم اصل و اصلا تو آیا کم سے کم تین آیتیں ہیں. اور ایک ہی آیت جو آیت کے نام سے موسوم ہے، یا عشر کے نام سے، یا عزت کے نام سے، وہ یہاں سے خارج ہو جائے گی. اجازت فاتحہ کی طرف نکالی گئی ہے کہ یہ عام کی خاص کی طرف ہے. عام کی اجازت خاص کی طرف سے یہ درست نہیں ہوتی دادیوں کے نظیر. پھر یہاں آپ کی اجازت خاص کی طرف کرنے کا سب کچھ کیا بنے گا؟ جواب یہ ہے کہ خاص کا جز ہونا معروف مشہور ہو پھر تو یہ اجازت درست نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ حالات میں دماغ رکھے ہیں، پورے سلاد اور پورے مدینہ لما ہو جاتے ہیں سارا وقت کھانا بنا دے یا بتا مسالے ہو مکی ہے کتاب اس بارے میں بتلایا کہ یہ نام اس کا فاتح بن کتاب بھی ہے, اسی طرح سورت عمر قرآن یہ بھی اس کا نام ہے. مزید نام جائے وہ اور ان کی وجہ کچھ نہیں کیا ہے آگے بیان کریں گے. تو فاتح بن کتاب یا عمر قرآن عمر کتاب سے آ جائے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے, میں اللہ مختاتا ہو مبدا ہو, کیونکہ یہ جائے آغاز ہے اور یہاں سے ابتدا جائے وہ کی جا رہی ہے, اس لحاظ سے اس کو فاتح الکتاب ہے عمر قرآن جب سے تعبیر کیا جا رہا ہے, اسی لیے اس کو احساس بھی کہا گیا ہے. کیونکہ پہلی جز یہ ہے جو باری تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی, بعد میں پھر باقی قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. اس کا اشکال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو اقرار اس میں رب الذی خلق خلق الانسان من علق, اقرار رب الاکرم الذی علم الکلم علم الانسان ما لم یعلم, یہ نازل ہوئی ہے. یہ صرف فاتح سب سے پہلے نازل کوئی نہیں ہوئی ہے. تو جواب کیا ہے, صورت اگر دیکھی جائے تو پھر وہ سب سے پہلے کامل صورت یہ نازل ہوئی ہے صورت فاتح, باقی چند آیتیں جائیں تو وہ نازل ہوئی اقرار اس میں رب یا یعل مزدل قم فاق عمر رب کا فتح, تو وہ بھی چند آیتیں جائیں وہ نازل ہوئی. تو پوری صورت اگر نازل ہوئی ہے تو وہ سب یہ صورت فاتح سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. فاتحہ کتاب تو فاتحہ میں الف کا یہ نسبت والی ہوگی, جی فتح کتاب یہ معنی ہوگا. اچھا کتاب کو کھولنے والا, کھولنے والا تو بندہ بنتا ہے نا, وہ آغاز کرتا ہے نہ تو صورت فاتحہ جو ہے تو یہ اسے کھول رہی ہے اور اس کا آغاز کر رہی ہے. یہ جی فتح یہ ہو گیا گیا فتح کتاب والی ہے آغاز, یہاں سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے, یہ مطلب ہوگا. فاتح کتاب تو یہ پیج ہے تالیف کی ہے یا نقل کی ہے. تو کتاب کا جو بعض حصہ جو ہے وہ مراد ہے اس سے, پھر فاتح الکتاب ذکر ہونا چاہیے تھا ہمیں محمد پے کے ساتھ کیوں اسے ذکر کیا گیا ہے. جواب کیا ہے, یہ پے نقل کیا ہے کہ کوئی کھولنے والا یہ مراد نہیں بلکہ خاص یہ صورت کیا ہے یہ مراد ہے, اس لیے اس کو کائے نقل کے ساتھ ہے منسوخ کر دیا گیا ہے. اور اسے ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آغاز اس سے ہو رہا ہے, دوسرا یہ ہو گیا کہ جو معنی مقصودی ہے سورہ فاتحہ کے اندر تو یہ قرآن پاک کے مضامین اس میں اجمالی طور پر آگے ہیں. قرآن پاک کا بنیادی مقصد کیا ہے, باری تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عوام نواحی جو ہیں ان کا اپنانا, اور اسی طرح وعد وعید نیک کام کرو گے تو جنت عطا کروں گا, برے کام کرو گے تو دوزخ میں جلاؤں گا, تو وعد وعید ہو گیا. تو تینوں چیزیں جو ہے اجمالی طور پر اس میں موجود ہیں, اس لحاظ سے یہ ام القرآن بن گئی, ام الکتاب بن گئی, کیونکہ جو کتاب اللہ کے مضمون ہیں اجمالی طور پر وہ اس میں آ گئے ہیں. فاتح الکتاب اور نام دیا جاتا ہے اس کو ام القرآن کا, فاتح الکتاب اور ام القرآن ہے جب نام اس کا ہو, کیونکہ یہ جگہ ہے شروع ہونے کی اور ابتدا کیے جانے کی, گویا کہ وہ اصل ہو گئی اور منشا ہو گئی. اس لحاظ سے فاتحہ کہا گیا کیونکہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے, اور جس طرح بچے کی ماں سے ابتدا ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی چلے آگے ام القرآن بھی کہہ سکتے ہیں, فاتحہ کی کتاب کیا تو بھی کہہ سکتے ہیں. پہلے جانے کا تو سما اساسن جس طرح بنیاد ہوتی ہے دیوار باقی اس پر قائم ہوتی ہے, نیچے بنیاد نہ ہو تو اوپر وہ دیوار نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. تو پھر یہ بھی بوندلے کس کے ہو گئی بنیاد کے, اس لیے اس کو احساس بھی کہہ دیا جاتا ہے. اور وجہ اس کو عمل قرآن یا فاتح الکتاب کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ جو مضامین ہیں قرآن پاک کے ان میں سے معظم بن گئے اجمالی طور پر مشتمل ہے. تو ویسے اس میں قصص وغیرہ بھی ہیں نا, تو فاتحہ میں قصص کا ذکر تو کوئی نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر تین مضمون ہیں, کیا باری تعالیٰ کی حمد و ثنا یا عوام نواحی یا پھر وعد وعید, وہ تینوں اجمالی طور پر اس میں پائے گئے ہیں. اس لحاظ سے اس کو عمر قرآن یا فاتح الکتاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. او اللہ جملہ کے معنی ہے یا حکم نظریہ اور آسام عملیہ جو ہے تو ان کا بیان اس میں پایا گیا پوری طرح پر اور مراتب سادہ اور مناظر اشکیا پر اطلاع پائی گئی ہے. اس لحاظ سے اس کو فاتحۃ الکتاب اور ام الکتاب جو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. مشتمل ہے کہ اس کے جس میں پائے گئے ہیں یعنی پورے قرآن کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ اس میں پایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے صلاح باری تعالیٰ پر. یہ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک ہو گیا یا کن عبد و یا کن استعین میں تعبد ہو گیا اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے ساتھ. یا کن عبد و یا کن استعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اس میں وعدہ کا بیان ہو گیا کہ نیک کام کرو گے تو پھر میں جنت میں عطا کروں گا اور وعید ہو گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہ ہو گیا. اولا جملہ سے معنی ہے یہ دوسرا قول ہو گیا یا کن عبد و یا کن استعین میں الفاظ مشتمل ہو گئے احکام پر اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین تو وہ الفاظ ہو گئے وعد وعید پر مشتمل الحمد للہ میں الفاظ مشتمل ہو گئے. تو الفاظ کے لحاظ سے یہ تین مقاصد جو ہیں وہ بیان ہو گئے. یہ الفاظ کا لحاظ کیے بغیر نقش معنی مطالب جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا. پھر ایک ہمیں نظریہ جو ہیں تو وہ اس میں پائے گئے ہیں الحمد للہ رب العالمین اللہ کی ذات کا وجود اس کا خالق ہونا کائنات کا باقی رکھنے والا ہونا اس پہ نتائج مطلوبہ مرتب کرنے والا ہونا رحمان رحیم جب کا بیان آ گیا فرش جان کو فلاح کر کے نئے جان کا آغاز کرنے والا وہ مالک یوم الدین میں آ گیا. یہ کم نظریہ جو ہے ان کا بیان آ گیا یا کن عبد و یا کن استعین اس میں احکام عملیہ جو ہے ان کا بیان آ گیا کسی بھی راتے ہمیں چلا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اسی طرح شہداء کے مراتب جو ہے ان کا بیان آ گیا من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین انعمت علیہم میں بھی آ گیا نا وائق اللہ جین انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. اسی طرح جو مغضوب علیہم ہیں ان کا بیان بھی اس میں آ گیا. پھر بدبختوں کے منزلوں پر جب یہ بات ختم ہو گئی کہ اسے کیوں ام القرآن کہا جاتا ہے یا فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے یا اساس کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ آ گئی. مزید اس کا نام کیا ہے سورۃ الکنز وافیہ کافیہ اس کی وجہ کیا ہے یہ جانے کا کہ یہ کس پر مشتمل ہے انہیں مقاصد جو ہے عقائد کا بیان اعمال کا بیان آگے انجام جو ہے نیک بد اس کا بیان اس بنا پر اس کو کنز وافیہ کافیہ جیسے تعبیر کیا جاتا ہے. سورۃ الحمد شکر دعا تعلیم المسلح تو یہ نام کیوں ہے کیونکہ الحمد للہ اس کے لیے الحمد للہ رب العالمین تو تسلیات القلب اس پر جلد ہوں گے. اسی طرح حمد اور شکر جو ہے اس میں نسبت کیا ہے حمد خاص ہے شکر عام ہے حمد کے وجود سے شکر کا وجود بھی آ گیا. شکر کیا ہوتا ہے پھر یوم بیان تھا نیمل بولے ہم نے کو نہیں بولے من پھر اس میں زبان کے ساتھ تعریف دل سے محبت عقیدت ہاتھ پاؤں کے ساتھ خدمت کرنا یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں. دل میں محبت ہو زبان سے تعریف کی جائے ہاتھ پاؤں کے ساتھ خدمت جو ہے وہ کی جائے تو پھر شکر عام ہو گیا اور حمد جو ہے وہ خاص ہو گئی. جہاں خاص پایا جائے حمد سے پایا جاتا ہے پھر الحمد للہ رب العالمین میں جس طرح حمد پائی گئی شکر کا ایک فرد پایا گیا اس طرح اگر اس کا سورہ بھی شکر کہنا بھی ٹھیک ہے ہو گیا. دعا اہدنا الصراط المستقیم صراحت دعا بھی پائی گئی اور جب کریم کی تعریف ہوتی ہے تو وہ بھی دراصل پی کے مانگنے والی بات ہی ہوتی ہے. جس طرح مانگ دعائیں دیتے ہیں کہ تمہارے مکان صحیح سالم رہے تمہاری زندگی لمبی ہو یہ ہو تو بظاہر تعریف کر رہا ہے لیکن اصل مقصد ہے مجھے بھی کچھ حصہ جائے مل جانا چاہیے. اسی طرح ہم جو دعا کر رہے ہیں تو اس میں مقصد بھیک مانگنا ہوا اس کے کرم سے تو اس لحاظ سے اس کو سورۃ الدعا سے بھی تعریف کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں بھی دعا والی صورت جائے گی آ گئی امر التماس دعا آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کسی کو حکم دیتا ہے یہ کام کرو تو یہ امر ہو گیا اور برابر سمجھ کے کہا تو پھر یہ التماس ہو گیا. چھوٹا سمجھ کے اپنے آپ سے کسی سے عرض کرے کہ یہ کام کرو تو یہ دعا ہوگی یہ دن آ گئی میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے عرض کر رہا ہوں چاہے اس لیے یہ دعا ہوگی. تعلیم المسالہ یہ بھی اس کا نام ہے کہ مانگنے کا ٹائم طریقہ سکھلایا گیا ہے تو پہلے جس سے کچھ مانگنا ہے اس کی شان بیان کرو تعریف کرو پھر اپنا اور اس کا درمیانی تعلق بیان کرو, اس کے بعد تیسرے درجے میں جا کے اپنی حاجت جائز وہ پیش کرو. پہلے باری تعالیٰ کی ہم بھی سنا ہوگی الحمد للہ رب العالمین, پھر باہمی تعلق ہو گیا کہ تو معبود ہم عابد تو مستعان ہم مستعین, تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے چاہے سنا نہیں ہے. تیسرے درجے میں پھر اپنا مدعا جائز وہ پیش کیا گیا. اس پھر آپ نے شروع کیا کہا جاتا ہے تعلیم المسئلہ سے مانگنے کا ڈھنگ اس میں بتلایا گیا ہے. اس کو صورت اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے کیوں یہ وجود قرآت ہے. ہاں قرآت اس کی واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے, یا تو یہ مطلب ہے کہ آغاز کے نزدیک مستحب ہے, سواخر کے نزدیک واجب ہے, مطلب کن حالانکہ ہمارے نزدیک کی واجب ہے اگر رہ جائے فاتحہ یا اس کی جو آیت رہ جائے تو پھر بسا ضروری ہے, پھر واجب ہمارے نزدیک بھی ہے تو سواخر گز سے کیا اختصاص ہوا. تو ہمارے نزدیک فرض نے ان کے نزدیک فرض ہے تو یہ وجود بمانا فرض استعمال کیا گیا ہے ایک تبدیل کے لیے, لیکن صحیح یہ ہے کہ سواخر حضرات جائیں ان کے نزدیک چاروں رکعتوں میں پڑھنا فاتحہ کا جو ہے وہ ضروری ہے, ہمارے حضرات کے نزدیک پہلی دو رکعت میں پڑھنا واجب ہے, اس لیے میں پڑھنا مستحب ہے. یہ مطلب ہے اس کے بعد کا پچھلی دو میں مستحب ہے واجب نہیں, پہلی دو میں پڑھ لیتا ہے تو پھر فرض ثابت ہو گیا واجب ادا ہو گیا, سلسلے کا سار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی. جب شواف حضرات ہیں تو ان کے نزدیک چاروں رکعت کے اندر اس کا پڑھنا فرض ہے لازم ہے, یہ مطلب ہے. لیکن واجب کا اطلاق مستحب سے کرنا اس کا کوئی تک نہیں بنتا ہے. شواف حضرات واجب کو بھی فرض اور فرض کو بھی فرض کہتے ہیں, تو ان کے نزدیک یہ فرض بھی واجب جو ہے وہ بھی فرض کا قسم بن گیا. تو ہمارے نزدیک جو واجب ہے یہ فرض اور مستحب کے درمیان ہے, پھر مستحب میں فرض واجب کو داخل کرنے کا تو کوئی نہیں بنتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ شواف کے نزدیک فرض ہے آراف کے نزدیک مستحب ہے یہ ٹھیک نہ رہا نا, لہٰذا یہی مطلب ہوا. چار رکعت کے اندر شواف حضرات کے نزدیک کیا ہے واجب ہے اس کا پہلا تلاوت کرنا سورہ فاتحہ کا, جبکہ آداب کے نزدیک پہلی دو رکعت میں پڑھنا واجب ہے. اس لیے جو ہے ایک یا دو مغرب کی ایک ہے باقی صبح میں دو دو ہو گئی ان میں پڑھنا مستحب ہے, تو پڑھنے تو ٹھیک ہے نہ پڑھے دوسرے کا سال وغیرہ لانے میں آتا ہے, یہ مانا زیادہ مناسب ہوگا. شافیہ اس صورت کو شافیہ اور شفا کہا جاتا ہے کیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ شفا ہونے کو لے گا یا بیماری کے لیے شفا ہے. ایک تو جسمانی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے شفا ہو گیا, دوسرا روحانی مرض گیا اس کے لیے بھی شفا ہے, اللہ کے وجود کا اعتراف بھی ہو گیا, واجب الوجود ہونے کا بھی ہو گیا, کائنات کے لیے خالق اور باقی رکھنے والا ہونا, دنیا میں سب نے ان کو عطا کرنے والا ہونا, آخرت میں بھی خوشی سے ان کو عطا کرنے والا ہونا, یہ عقائد کا بیان آ گیا, اعتراف سے رائے والے بات ہے مانا بات وغیرہ بات ہے ان کا ہو گیا. اس لحاظ سے یہ باطنی روحانی طور پر بھی شفا ہو گئی, ظاہری بیماریاں جائیں تو ان کے لیے بھی شفا ہے. یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ شفا ہے کرتا ہے بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری منظر کو سما دیتا ہے. پڑھنے کا طریقہ اگر آپ سے کیا کریں کیا بیان کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, اس طرح پر پڑھا جائے کم از کم سات مرتبہ پڑھ کے سرگرم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. مصطفیٰ المثانی اور اس کا نام کیا ہے سبب مثانی سبا کیوں, کیونکہ سات آیتوں پر مشتمل ہے اس طرح پر مثانی کیوں, اس کا تکرار کیا جاتا ہے نماز کی رکعت جو ہے ان کے اندر بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے, اس لحاظ سے یہ مثانی ہو گئی. ایک قول یہ ہے کہ مضمون کے لحاظ سے اس میں تکرار پایا گیا ہے اس لحاظ سے اس کو مثانی کہا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی, کیونکہ نماز وہاں پر جاتی تھی تو اس موقع پر یہ اور فرض جو ہے نمازیں پانچ وہ بھی مکہ شریف میں معراج کے موقع پر, نماز تو پہلے دن سے پڑھی جاتی تھی لیکن پہلے پانچ نمازیں نہیں تھیں, معراج کے موقع پر پانچ نمازیں جو ہے وہ بن گئی, پہلے بھی پڑھی جا رہی ہے معراج کے موقع پر اس کے بعد بھی پڑھی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اس کو مثانی کہا گیا کہ تکرار اس کا پایا جا رہا ہے. آتے آتا ان نوازوں کے اندر اس لحاظ سے. اور نزول مکہ کے بعد بھی پایا گیا ہے کرینہ پاک حضرت ہوئی تو سوچا تو اس طرح پر نزول کے لحاظ سے جس میں تکرار ہے آ گیا ہے. فرشتہ یہ ہوگا کہ جب نزول مقرر ہو پھر وہ متعدد صورتیں بننی چاہیے, جس طرح فضل اعلیٰ رب دماغ کا زبان ساری الگ الگ آتے ہیں تو پھر یہ بھی الگ الگ صورتیں ہونی چاہیے تھی. تو دو فاتحہ قرآن پاک میں ہونے چاہیے تھے. جواب یہ ہے کہ ایک ہے صورت کے طور پر نزول اس کا کہ یہ ایک الگ صورت ہے, یہ الگ آیت ہے, جس میں فضل اعلیٰ رب دماغ کا زبان ہے. ایک ہو گیا اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ سورج بڑی جامع ہے, سورج قرآن پاک کے مضامین یا اندر مشتمل ہے, کیونکہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, یا عبادات کا بیان ہے, یا پھر انجام کے جو اطاعت گزار ہیں ان کو کیا انعام ملیں گے, جو اس کیا پیشہ ہے ان کو کیا تباہیاں جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لحاظ سے یہ جامع ترین ہوں گے. اس لیے دوبارہ اس کا نزول عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے ہے, نہ کہ دو سورتیں ہونے کی بنا پر اس کو نازل کیا گیا. ساتھ آتے ہیں تو بسم اللہ سمیت, یہ بسم اللہ سے ہٹ کے رات رات فرماتے ہیں بسم اللہ سمیت, اور ہر بسم اللہ کو جو سورت کی سمجھتے ہیں کیا ہے برات من اللہ اور رسول اللہ. اس نمبر 113 آتے وہ ہو گئے, ایک ان لوگوں نے سنا مان و ان رسول اللہ رحمان نہیں, ایک وہ ہو گئی اس نمبر 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ ایک وہ ہوگی سورہ نمل والی سلیمان بسم اللہ, اور ایک باقی ہے تو دو ہیں صرف, لیکن لکھنے میں یہ 113 جگہ پر لکھی گئی ہے آغاز میں یہ منتقل کے طور پر. باقی حالات کا مطلب اس بارے میں کیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت کی جز نہیں ہے سوائے ان سلیمان ان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے, کہ الگ نزول اس کا پایا گیا ہے. تو پہلے ایک صورت کا اختتام دوسری کا ابتدا یہ پتہ نہیں چلتا تھا, پر یہ بسم اللہ نازل کر دی گئی تاکہ پتہ چلے کہ وہ صورت ختم ہو گئی ہے, نئی صورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے, تو یہ فصل کے طور پر نازل ہو گئی. تو گویا یہ ایک ہی آیت ہے قرآن کا جز ہے لیکن کسی صورت کا جز نہیں سوائے وہ سورہ نمل والی جو ہے اس کے. پھر آناب کے نزدیک بسم اللہ سے ہٹ کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ کس طرح بنے گی, تین آ گئی علم سے لے کر مالک یوم الدین تک, چوتھی ہوگی یا کا نام یا کا مستقیم, اور پانچویں ہوگی اے جن صراط المستقیم آگے صراط الذین انعمت علیہم, چھٹی ہوگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ ساتویں ہو جائے گی کس طرح بنے ساتھ آتے ہیں. تو سب مسانی کے اندر آگے ہمیں ساتھ آتے ہیں مستقبل ہے نشانی کیوں, اس کا نواز میں تکرار کیا جاتا ہے, یا باری تعالیٰ کی طرف سے نزول اس کا دو دفعہ پایا گیا ہے اس لحاظ سے اس کو نشانی کہا جاتا ہے. تاکہ یہ مکی ہے مدنی ہے اس بارے میں بتلاتے ہیں, جو جن سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کو مکی کہا جاتا ہے, اگرچہ مکہ شہر میں نازل نہ ہوئی ہو کسی اور جگہ پر نازل ہوئی ہو, اور جو جن کے بعد نازل ہوئی ہے کہیں بھی نازل ہوئی ہو تو ان کو مدنی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, مختار قول یہ ہے. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جو مکہ شہر میں ہے تو مکی ہوگی, مدینہ شہر میں تو مدنی ہوگی, اس طرح پھر واسطہ لازم آئے گا نا, جو نہیں مکہ شہر میں مدینہ شہر میں نازل ہوگی تو نہ مکی رہیں گی نہ مدنی رہیں گی. حالانکہ قرآن میں مکی مدنی کا ہی فرق کیا گیا ہے نا, یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ تبوک کی ہے یا یہ فلاں جگہ کی ہے یا فلاں جگہ کی ہے, تو پتہ چلا کہ مختار یہی ہے اس فلاح میں, جو حضرت سے قبل ہے وہ مکی ہو گئی, حضرت کے بعد ہے وہ ساری بدنی ہو جائے گی. اب یہ مکی ہے اس پر دلیل کیا ہے, والا سب آتا ہے نہ آتا سب ہے بن المسانی. تو یہ صورت جس میں نازل کی گئی ہے آیت کریمہ وہ یقیناً مکہ میں نازل ہوئی ہے, پھر اس سے پہلے صورت فاتحہ اتری ہوئی ہے جس کی طرف سب بن المسانی سے اشارہ کیا گیا ہے, تو لا والا ماننا پڑے گا یہ بھی مکہ بعد میں نازل ہوئی ہے پہلے. اور مستحب نماز کے اندر نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ سب آتےوں کے ساتھ آتے ہیں بالاتفاق ساتھ آتے ہونے پر تو اتفاق ہے, لیکن بسم اللہ سے محض یا بسم اللہ سے ہٹ کے اس میں اختلاف ہے. بعد میں شمار کیا ہے بسم اللہ کو ایک آیت اور انمتا علیہم کو ایک آیت شمار نہیں کیا ہے. انمتا علیہم تو یہ کیا ہے, صلہ ہے موصولہ, صلے کے بغیر صلہ موصولہ کے بغیر تو نہیں شمار ہو سکتا. تو یہ لے کر جو مراد کل والی صورت جو ہے نا وہ ہو جائے گی. ایک دن صراط المستقیم ایک آیت ہو گئی, صراط الذین انعمت علیہم یہ آگے دوسری آیت ہو جائے گی. صراط مضاف الذین مضاف الیہ ہو گیا. پھر جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی نہیں سمجھ آئی جناب علی کا سر, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ مہربانی, شکریہ, الحمد للہ گزارا چل رہے ہیں. کہڑا وقت فرما دے ہو تھی جی؟ لتی سفر یا ڈائری دیکھ کے درج کرتے ہیں, ڈائری پتہ چلتے ہیں جی. جی یس جی جی جی ذرا غل کر کے پڑھ سونا تو جواب واضح ہو رہا سی. عالم اروا کا معاملہ علیحد ہے, عالم احسان کا معاملہ علیحد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آسن دوبارہ, ہوں نبوت انہوں کی سلب تو کوئی بھی نہ ہو گئی ہونی, اندر اللہ تو نہیں یاد نبی ہونے نا, لیکن ساڈے واسطے نبی کوئی نہ ہو سن. اندر اللہ نبی ہونا وکری گل ہو گئی, اندر ناس ہونا تبلیغ کا پابند ہو علیحدہ امر ہو گیا. مصروف ہوئی پین پہلے جی اور زیادہ مصروف ہوا جی. اس تو ذرا ایک دو دن پہلے آ جاؤ نا جی. اسلام کے لیے شفا ہے بیماری کے لیے, سرکار کے فرمان پر بندہ اعتقاد رکھے اور صحیح اعتقاد ہو جیسی بیماری کی ہو دم کرے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور سب المسانی کو سبا کیوں کر یہ ساتھ آئے تھے بل اتفاق, مگر یہ اعتبار میں شمار کیا ہے بسم اللہ کی مستقل آیت. اس صورت میں پھر انمتا علیہم یہ مستقل آیت نہیں بنے گی. انمتا علیہم تو یہ صلہ ہو گیا صراط الذین کا, تو اللہ دین وصولہ بھی چھوڑ دیا, پھر وہ مضافلہ ہے تو صراط کو بھی چھوڑ دیا, یہ مجاز ہو گیا. ذکر جز مراد کل صراط اللہ دین انعمت علیہم آخر تک یہ پوری آیت بنا لیں گے, تب پھر بسم اللہ ایک آیت ہو گئی اور یہ چھ کل سات بن جائے گی. تو بیانات کا مطلب کیا ہے, ایک دن صراط المستقیم ایک آیت یہ ہوگی, صراط اللہ دین انعمت علیہم یہ دوسری ہوگی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ تیسری ہوگی, تین یہ بن گئے, یا کہنا ہو جو یا کہنا چاہیے ایک وہ ہو گئی, چار ہو گئے, تین یہ ہو گئی, الحمد للہ رب العالمین, ایک الرحمن الرحیم, دو مالک یوم الدین, تین اس طرح پر یہ ساتھ ایسے آرام کریں گے. اور سوا مسالی تم بھی ساتھ آتے ہیں بے اتفاق، مگر یہ دونوں سے بعد میں شمار کیا ہے بسم اللہ کو ایک آیت نہ کہ انم تعالی ہم کو، اور بعد میں اس کا عکس جو ہے وہ کر دیا ہے. کیا مطلب؟ بسم اللہ کو آیت جز فاتحہ کا شمار نہیں کیا ہے، خارج شمار کیا ہے، اور انم تعالی ہم کو علیحدہ شمار کر لیا، خیر المقدس علیہ ولم تعالی ہم کو علیحدہ. یہ تو ہوگی وجہ سوا کہلانے کی. اب مسانی کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تسلا تسلات اس کے نواز میں تکرار کیا جاتا ہے. یہ تو ایک مسلم حقیقت ہو گئی ہے کہ نواز میں اس کا تکرار کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اسے مسانی کہہ دیا گیا، یا انزال کے لحاظ سے بھی اس میں تکرار پایا گیا ہے. انصاح اللہ نازل، اگر صحیح ہو کہ یہ نازل ہوئی ہو مکہ میں جس وقت کفن کی گئی نواز، اس وقت نازل ہوئی، دوسری مرتبہ پھر مدینہ پاک کے اندر جبکہ قبلے کی تعبیر جو ہے تو وہ پائی گئی. اس میں نئی صورت کے طور پر اس کا نزول نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بتلانے کے لیے کہ جس طرح پہلے پڑھتے تھے اب بھی اسی طرح پر اس کو پڑھتے رہنا جاری رکھنا، یہ مطلب ہوا. یہ صورت بکی ہے، یہ آیت بھی بکی ہے، پھر فاتحہ نابازی کا سیگا ہے، اس سے پہلے یہ فاتحہ جو ہے وہ نازل ہونی چاہیے نا. پھر لا والا جب بکی میں بازی کے لحاظ سے خبر دی جا رہی ہے آتے ہیں نا کی، تو پھر اس فاتحہ کا مکی ہونا بھی تقریبا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا.